Polska 2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska gospodarka z piątką na koniec roku. Główny Urząd Statystyczny podał dane o PKB. Władze Pakistanu proszą Chiny o mediację w konflikcie z Indiami. Pekin ma nadzieję, że strony przestaną eskalować napięcie. Na koniec przy okazji Tłustego Czwartku sprawdzimy, ile miesięcznie Polacy wydają na ciasta, pączki i inne łakocie. 5,1% w takim tempie rozwijała się polska gospodarka w 2018 roku. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Urząd podał też bardziej szczegółowe dane dotyczące PKB w czwartym kwartale zeszłego roku. To taki sam odczyt jak szacunkowy w lutym. Było to 4,9% PKB niewyrównany sezonowo. Główne segmenty gospodarki narodowej, takie jak przemysł, budownictwo i transport, ich wzrost jest wyższy od przeciętnego wzrostu gospodarki narodowej, czyli powyżej tych 4,9%. Natomiast jeżeli chodzi o handel i naprawy, to tutaj obserwujemy lekkie spowolnienie. Dynamika realna wartości dodanej w handlu wyniosła 4,3%. Mówiła Maria Jeznach z Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego. Rozpoczęło się kolejne przesłuchanie Geralda Birkfellnera w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Austriacki biznesmen oskarża prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o brak zapłaty za wykonaną pracę. Chodzi o plany budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna. To trzecie przesłuchanie biznesmena. Pierwsze były 11 i 13 lutego. Na kolejne w ubiegłym tygodniu Austriak nie przyszedł, za co prokuratura nałożyła na niego karę grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych. Jest tymczasowy areszt dla 19-latki z Pionek na Mazowszu. Kobieta zaatakowała nożem dwóch kontrolerów biletów w Radomiu. Znaleziono przy niej także dopalacze, które, jak powiedziała, zażywała przed wejściem do autobusu. Kobieta usłyszała już zarzuty. Grozi jej do 3 lat więzienia. Początkowo sąd odrzucił wniosek o tymczasowe aresztowanie kobiety i uznał, że wystarczy dozór policji. 19-latka nie zgłaszała się jednak na komisariat tak, jak powinna. Władze Pakistanu zwracają się do Chin o mediację w obliczu narastającego konfliktu z Indiami, poinformowało o tym MSZ w Pekinie. Te doniesienia śledzi nasz korespondent Tomasz Sajewicz. O pomoc w mediacjach z Indiami poprosić miał szef pakistańskiego MSZ, Shah Mahmud Qureshi, który we środę wieczorem rozmawiał ze swoim chińskim odpowiednikiem, ministrem Wang Yi. Szef chińskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że zarówno Pakistan, jak i Indie zachowają wstrzemięźliwość i powstrzymają się od działań prowadzących do eskalacji konfliktu. Pekin apelował do władz w Islamabadzie i Nowym Delhi o podjęcie dialogu. We środę na marginesie trójstronnego forum szefów dyplomacji Chin, Rosji i Indii w chińskim mieście Wuzhen Wang Yi rozmawiał bezpośrednio z szefem MSZ Indii. Napięcia między Pakistanem a Indiami eskalują od czasu ostrzelania przez indyjskie lotnictwo pozycji rebeliantów położonych w kontrolowanej przez Pakistan części Kaszmiru. We środę obydwa kraje poinformowały o zestrzeleniu nad swoim terytorium myśliwców należących do drugiego. Pakistan zamknął nad swoim terytorium przestrzeń powietrzną. Zamknięto też część lotnisk w Indiach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Amerykański prezydent Donald Trump jest już na pokładzie Air Force One. Donald Trump odleciał z Wietnamu do Stanów Zjednoczonych. W Hanoi spotkał się z liderem Korei Północnej, Kim Jong-unem. Rozmowy zakończyły się jednak bez porozumienia, po tym jak strona koreańska zażądała całkowitego zniesienia międzynarodowych sankcji. Głównym tematem spotkania było ewentualne rozbrojenie nuklearne Korei Północnej. Północno-koreański przywódca Kim Jong-un został w Hanoi. Jutro rozpocznie dwudniową oficjalną wizytę w Wietnamie. Polskie Radio jest liderem w procesie cyfryzacji nadawania radiowego w naszym kraju. Tak mówił prezes Radia Andrzej Rogojski na spotkaniu Komitetu Technicznego Europejskiej Unii Nadawców w Warszawie. Dla przykładu, w większości krajów proces cyfryzacji nadawania radiowego był zapoczątkowany przez władze państwowe. Polska na tym tle jest wyjątkiem. Tutaj to Polskie Radio zapoczątkowało ten proces. Dzisiaj jesteśmy liderami, jeśli chodzi o implementację DAB+. Podczas gdy nasi konkurenci komercyjni obawiają się cyfryzacji nadawania radiowego i przeciwstawiają się temu. Prezes, otwierając konferencję, podkreślił też, że w przyszłym roku Polskie Radio będzie obchodzić 90

Life's what you make it. Dziś w roli naszej piosenki dnia, jak zawsze po godzinie 11, tak rozpoczynamy nasze spotkanie w czwartki do południa. Talk, talk. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Płyną kolejne listy w sprawach naprawdę dziś najróżniejszych. Pan Marek jeszcze w temacie kotów w sklepach pisze do mnie tak. Dzień dobry, słyszałem, jak opisywała pani sklepy z kotami. My w Poznaniu też mamy sklep papierniczy z kotem na ulicy Wrocławskiej dla zainteresowanych. I rzeczywiście pan Marek podesłał także zdjęcie kota w sklepie papierniczym w Poznaniu. A teraz mam pytanie albo do pana Marka, albo do kogoś z Poznania. Czy ktoś wie, jak ów piękny szary kot ma na imię? Never see a big church steeple when I call you on the phone. Never feel the rush of angels when we stay up late alone. Whisper you a great love story, only scream and cry and moan. But you're a good man, but you're a good man. I keep telling myself to just let go. Thank you. All Your Gold, Bad for Lashes. Pani Samantha pisze o kocie poznańskim ze sklepu papierniczego. Nie wiem, jak ma na imię, ale potwierdzam, że jest. Pani Kinga dodaje, myślę, że o Poznaniu można byłoby napisać książkę, podobną do tej o kotach w Nowym Jorku. Kiedy byłam w Poznaniu w zeszłym roku, byłam na śniadaniu w dwóch kawiarniach i w obu na progu wylegiwały się koty. Zatem, jak ma na imię kot ze sklepu papierniczego w Poznaniu? Może zdążymy się dowiedzieć dziś do południa. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku, a na Instagramie, na moich stories, można oglądać koty Nowego Jorku. Nie mówiłam o tym, że dzisiaj w dopołudnia mam dla Państwa bardzo ważną informację. Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the burn. Again. Back on my tiptoes, oh, watch me shudder. By my own will, I'm heading for the fight. No matter where I start, I know very well where this ends. But when I'm up close, it's too late to turn back. Or just like a bug, I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the burn. It's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the burn. Burn, Lou Dwyer. Nie bez powodu, nie tylko dlatego, że niedawno wydała swoją trzecią płytę, ale i dlatego, że całkiem niedługo piosenki z tej płyty zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak właśnie, Lou Dwyer będzie naszym gościem w sobotę 9 marca i będzie to nagranie spotkania z Lou Dwyer, emisja w jednym z aksamitów. Nagranie, w którym już teraz mogę powiedzieć, będą mogli Państwo uczestniczyć. Umówiliśmy się z Lou, że wykona kilka piosenek ze swojej najnowszej płyty, a między tymi piosenkami porozmawiamy sobie. A ci z Państwa, którzy pamiętają któryś z naszych już wielu wywiadów, myślę, że wiedzą, że można spodziewać się długiej i bardzo interesującej konwersacji. 9 marca o 19 Lou Dwyer w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, sesja radiowa i rozmowa z udziałem publiczności. I myślę, że możemy się umówić, że w najbliższym aksamicie będzie można otrzymać zaproszenia od nas, by uczestniczyć w tym, mogę tak chyba powiedzieć, niezwykłym zdarzeniu. Lou Dwyer, trójka, sobota, 9 marca, 19. I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sun find the way, but me, yes, I come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. There must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected to find. Yes, I'm all out on display, and what I've spent a life together. In a night I'll give away. Yes, in a night I'll give away. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glance, it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. You can see me come a mile away. You can see me come a mile away. Or you can see me come a mile away. I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some say find the way, but me, I say come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Ludo Ayon w Trójce 9 marca o 19. Wszystkie szczegóły i pierwsze zaproszenia w najbliższym aksamicie. Państwo naprawdę są niesamowici i można zawsze liczyć na pomoc, kiedy tylko potrzebujemy coś wyjaśnić. Nie musimy już czekać, jeśli chodzi o imię tajemniczego kota z Poznania, ze sklepu papierniczego. Otóż kot okazał się kotką o imieniu Malwina, jak donoszą państwo. Za wszystkie listy z Poznania bardzo dziękuję, ale też pani z Krakowa wysłała zdjęcie kota, który rezyduje w księgarni w Warszawie na ulicy Francuskiej. Sporo także listów, to zdaje się była ważna postać, jeśli mogę tak powiedzieć, w krajobrazie Wrocławia. Kot, który mieszkał na antykwariacie, w antykwariacie na ulicy Szewskiej, miał na imię Dante. Niestety odszedł do krainy wiecznych łowów i teraz pozostała po nim brązowa figurka na zewnętrznym parapecie witryny sklepowej. Tak donosi pani Maria, nie jedyna pisząca właśnie o tym kocie we wrocławskim antykwariacie. Zatem kto wie, może czeka nas kiedyś postscriptum do książki Shop Cats of New York i będą to koty sklepów w całej Polsce. anna.gacek@polskieradio.pl. Dziękuję bardzo za wszystkie listy w tej sprawie. 28 minut już po godzinie 11. Teraz zmieniamy temat. Teraz o innym spojrzeniu na historię Polski. Jan Niebutek. Takie inne spojrzenie na dzieje Polski zastosowała Iza Bartosz, dziennikarka, autorka książek, m.in. ostatnio wspomnieniowego tomu o Januszu Głowackim. Postanowiła opowiedzieć o ostatnim półwieczu, przyglądając się najważniejszym twórczyniom i twórcom kultury. Efektem jest album zatytułowany Punkty zwrotne. Mnie zawsze jako dziennikarka najbardziej interesowało w biografiach osób, które znałam, z którymi robiłam wywiady, to jak sobie dawały radę w czasach, kiedy całe życie im się zmieniało. I tak jak piszemy też w tym albumie, że czasami zmiany w życiu zdarzają się bardzo szybko i wracają wszystko do góry nogami, a czasami bardzo stopniowo się dzieją i dopiero z perspektywy czasu można zobaczyć, że coś było taką zmianą. Za wcześnie jeszcze. Niech wino dojrzewa. Niechaj podróżni śpią w Mittelberghain. Takim wydarzeniem może być na przykład spotkanie przyjaciółek Agnieszki Osieckiej i Hanny Bakuły. Albo pobyt w Alpach. To tam na początku lat 50. Czesław Miłosz miał odnaleźć ponownie poczucie sensu i poezję. Pomyślałam sobie, że zastanowienie się nad biografiami najważniejszych Polaków, ludzi ze środowiska kultury, sztuki, ale też życia społecznego, będzie o wiele ciekawsze zapytanie ich o to, co im się w życiu przydarzyło najtrudniejszego lub najważniejszego, niż pisanie sylwetek po prostu i tego, jak to było, jak się urodzili, gdzie poszli na studia, co zrobili. Każdy miał za zadanie przed przystąpieniem do wywiadu zastanowić się nad tym, co najważniejszego, jaki punkt zwrotny by wybrał w swoim życiu. Ja sama zrobiłam na przykład wywiad z Jerzym Skolimowskim, do którego przyszłam. Jerzy Skolimowski powiedział, a co pani by wybrała. I ponieważ jego życie jest bardzo bogate i bardzo dużo się w nim dzieje, no więc powiedziałam mu, że jestem przygotowana z iluś punktów zwrotnych. I on powiedział, proszę powiedzieć, z jakich. Wymyśliłam chyba z 6. I Jerzy Skolimowski odpowiedział, tak, tak, to prawda. Film Ręce do góry, który zrobiłem w roku 69, był najbardziej przełomowym momentem, bo musiałam przez niego wyjechać z kraju i już nigdy tutaj nie wróciłem na stałe. Przyjaciel Skolimowskiego, Roman Polański, który także zgodził się wziąć udział w przedsięwzięciu, za swój punkt przełomowy uznaje, i tu bez zaskoczenia, nakręcenie filmu na jeziorze. Mowa oczywiście o Nożu w wodzie, filmie, który zawiódł reżysera z jeziora za ocean na Oscarową galę. O statuetkę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny rywalizował wtedy z 8,5. Pamiętam, że obok mnie siedział sam Fellini i Giulietta, wspomina reżyser. A Jerzy Skolimowski był zresztą współscenarzystą Noża w wodzie. Ci, którzy żyją, wypowiadali się sami, natomiast ci, których już z nami nie ma, albo ich najlepszych przyjaciół poprosiliśmy o rozmowę, albo ich bliskich. Kiedy pracowaliśmy nad albumem Kory już niestety nie było, ale Kamil Sipowicz powiedział, że to zdjęcie, które zrobił Korze Tadeusz Rolkę, było dla niej bardzo ważne i ona bardzo to zdjęcie lubiła. A tekst o Korze napisał Andrzej Weiss, bardzo znany filozof też i teoretyk sztuki i kultury. I on napisał o tym, że te zdjęcia Tadeusza Rolkę są wspaniałe dlatego, bo pokazują, że Kora tam jest sama i że nie ma wokół siebie nikogo innego, że jakby na tych zdjęciach widać całą jej osobowość. O Magdalenie Abakanowicz pisze Anda Rotenberg. Przełomem w życiu artystki było jej zdaniem rozpoczęcie pracy z tkaniną. To z niej powstawały pierwsze abakany, ludzkie sylwety tworzące całe rzeźbiarskie instalacje, ustawiane później na placach i w przestrzeniach publicznych miast na całym świecie. Jerzy Antkowiak zaczynający pracę w modzie, Krystyna Janda odbierająca Złotą Palmę w Cannes, Paweł Pawlikowski decydujący się na pracę w fabule, wreszcie Ryszard Horowitz, spotykający na swojej drodze Richarda Avedona. Album Punkty Zwrotne układa się nie tylko dzięki temu, jak został wydany, w tę piękniejszą opowieść o ostatnim półwieczu dziejów naszego kraju i o jego elicie. Mam dla Państwa egzemplarze. Proszę do mnie napisać jan.niebudek@polskieradio.pl z uzasadnieniem, dlaczego to właśnie do Państwa powinien trafić album. Bez rokocza, myślę, wrócę niebawem. Piękne miejsce i stan, piękne miejsce i stan. Tak lubię marzyć o nim. Choć dawno nie byłam tam, choć dawno nie byłam tam. Myślę, wrócę niebawem. The Dumplings. W międzyczasie kot z antykwariatu z ulicy Francuskiej w Warszawie zdetronizował, jeśli chodzi o liczbę maili, kota Malwinę z Poznania. Pani Ula, również podsyłając zdjęcie kota z ulicy Francuskiej, pisze, że nawet ma go na tapecie na służbowym komputerze. Ciekawe z kolei, jak ten kot z ulicy Francuskiej w Warszawie ma na imię. Ale dość o kotach. Katarzyna Pruchnicka obok mnie. Dzień dobry. Dwa tematy dzisiaj u ciebie. Koty i pączki. Trudno, nie może być inaczej, prawda? Zastanawiam się, czy można je jakoś połączyć. Nie myślmy o tym na razie. A nóż widelec. Ty poczekaj, ja najpierw powiem, co mam do powiedzenia, a potem może nam coś się urodzi. Dobrze. A propos kota i pączka. No tak, dziś trudno uciec przed tłustym czwartkiem, ale moje pączki będą pączkami, które można jeść bez wyrzutów sumienia, jeżeli ktokolwiek ma jakikolwiek wyrzut sumienia przy jedzeniu pączków w tłusty czwartek. No dobrze. Te pączki, o których zaraz Państwu opowiem, nie same oczywiście, nie są smażone w głębokim tłuszczu, tylko pieczone. Więc już pierwszy plus. Mąka w tych pączkach to jest mąka orkiszowa, a nie taka biała. Te pączki mają mało cukru albo wcale cukru, bo jest tam trochę miodu, albo jakiegoś trochę lepszego trzcinowego cukru. No dobrze, o szczegółach teraz przepisu na te dobre pączki aktorka, wegetarianka, propagatorka zdrowego ekologicznego odżywiania i autorka przepisu na te lekkie pączki Monika Mrozowska. Są pyszne. Niestety te pączki są oczywiście najpyszniejsze, ale to jak każde pączki, jak są jeszcze gorące, no a niby babcie nam to zawsze gdzieś tam wkładały do głowy, że ciasta drożdżowego ciepłego się nie powinno jeść. Jeżeli chodzi o mąkę orkiszową, ona jest troszeczkę taka bardziej wymagająca, bo ona się bardziej klei. To nie jest tak, że te pączki przygotuje się tak łatwo jak pączki z takiej zwykłej mąki pszennej, natomiast warto. Tam jest parę patentów, wystarczy sobie posmarować po prostu ręce albo olej kokosowym albo jakimś innym, żeby się to ciasto za bardzo nie kleiło do rąk. Natomiast warto je zrobić, ponieważ po pierwsze są lżejsze, bo nie są smażone w głębokim tłuszczu, a po drugie orkisz jest akurat bardzo zdrowy. Ja do tego na przykład też bardzo często dodaję, całe szczęście w tej chwili już nie trzeba takich rzeczy robić samemu, tylko można kupić dżem malinowy, który jest bez cukru, a jest tak samo pyszny, bo jest na przykład słodzony po prostu sokiem jabłkowym. No i w tym momencie taki tłusty czwartek, możemy się obudzić w piątek bez wyrzutów sumienia, zjeść tych pączków tyle, ile dusza zapragnie. Naprawdę polecam, bo robi się je bardzo, bardzo prosto. Robimy ciasto drożdżowe, tak jak na mące pszennej. Ja przeważnie po prostu rozrabiam drożdże z odrobiną albo miodu, albo cukru trzcinowego. Zalewam to ciepłą wodą. Czekam, aż one sobie trochę popracują. Do tego dodaję, tutaj akurat w tym przepisie dodaję 250 gramów mąki orkiszowej. Czekam, aż sobie to ciasto spokojnie wyrośnie. 40 minut, godzina. Później ponownie je zagniatamy. Możemy to zrobić łyżką, żeby się nie denerwować, że ciasto nam się będzie kleić do rąk. One są mniej kaloryczne, bo nie są smażone w głębokim tłuszczu, natomiast żeby miały ten taki pączkowy posmak, to ja do samego ciasta dodaję na przykład olej kokosowy, ale możemy dodać jakikolwiek inny, taki, który po prostu lubimy. Ja akurat lubię tutaj ten posmak taki kokosowy. No i mamy już ciasto, to po pierwsze. Teraz pamiętając o tym, co mówiła Monika Mrozowska, że mąkę orkiszową, przez tą mąkę ciasto będzie się lekko kleić do rąk, smarujemy dłonie obficie olejem, odrywamy kawałek ciasta, na środek łyżeczka dżemu, sprytnie zamykamy konfiturę w środku pączka, stroną, którą zalepiliśmy, wkładamy do małej foremki, takiej kokilki albo niewysokiej, albo do papierowej papilo. Odstawiamy do wyrośnięcia co najmniej na pół godziny i potem pieczemy 15-20 minut w 180 stopniach. No a jak już upieczemy, to... To niestety, ale no one znikają w zasadzie maksymalnie pół godziny po tym, jak zostaną wyjęte z piekarnika. Więc warto może od razu dwa razy więcej zrobić. A więcej zdrowych przepisów Moniki Mrozowskiej w świeżutkiej jak pączek książce Zdrowe przekąski można pisać po taki egzemplarz. Mam kilka, 71335. W SMS-ie proszę zawrzeć adres, hasło pączki, dlaczego nie. Dla wszystkich tych książek nie wystarczy, ale proszę wyglądać listonosza w przyszłym tygodniu. Wybranym na pewno przyniesie tę książkę i na pewno będą mieli z niej Państwo pożytek. I mam już połączenie, Aniu. Kota i pączka. Słucham. Kota można nazwać pączek. Ciekawe, czy ktoś ma kota pączka. Myślę, że dla kogoś, kto ma kota pączka, powinna być jedna z tych książek. Bez jakiegokolwiek konkursu. Dobrze, to ja czekam. 71335. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Let me loosen up. dancer, dancer for money, any old music will do. Dzisiejsze do południa kończymy w świecie muzycznym serialu Pose. Mnóstwo pytań o ten właśnie serial. Pose z angielskiego jak poza, pozować, tak będzie najłatwiej znaleźć jego tytuł i znaleźć sam serial. 8 odcinków, pierwszy sezon trwają prace nad sezonem drugim. Ale Pose to nie tylko ekstrawagancja, bale, tańce i rywalizujące ze sobą domy. To także emocje. I to chyba ujęło mnie mimo wszystko w przepięknie zrealizowanym, oświetlonym, udźwiękowionym, zmontowanym, sfilmowanym serialu najbardziej. Sami bohaterowie i ich emocje. To walka. Walka o siebie, o swoje szczęście, o to, by móc być sobą nawet w nieprzychylnym świecie. To także walka o pieniądze, o wpływy. I jak się okazuje, także jedna z najpiękniejszych historii miłosnych, jakie w ostatnich tygodniach, miesiącach widziałam, chyba nie tylko na ekranie mojego komputera. A ta piosenka, która kończy nasze dzisiejsze spotkanie, jest ścieżką dźwiękową sceny, która zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Finał 6 odcinka Pose kończy to spotkanie w do południa. Dobrego dnia. I'm not afraid to Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 19. Paweł tłumaczy mi sytuację. W związku z mariażem z Holendrami musimy znacznie podnieść kapitał zakładowy. Moja część miałaby wynieść 75 tysięcy. Tłumaczę, że nie mam tyle, że mam 20 wszystkiego i że wobec tego to wątpliwy pomysł. Arek, nasz najlepszy pracownik i trzeci wspólnik, już się zgodził, więc tu Paweł się uśmiecha. Oni mnie zawsze mogą przegłosować, ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o naszą firmę, o wspólną decyzję. No ale jak, pożyczysz mi? Jakiś weksel czy co? Dobry zwyczaj, nie pożyczaj, mówię. I właśnie wtedy sobie przypominam Daniela i to, jak przyjechał nagle wieczorem w 2007 roku i że wtedy musiało chodzić właśnie o pieniądze, o jakąś niebezpieczną pożyczkę, bo o co innego. Nie, no co ty, mówi Paweł. Po prostu wpłacimy za ciebie i tyle, tak jak ostatnio. A jak ja ci to oddam? Nie musisz oddawać. Zostaniesz przy teraźniejszej pensji po prostu, ba, nawet dostaniesz półtora koła więcej. To jak to działa, Paweł, nie rozumiem. Arek i ja po prostu sobie tę twoją brakującą część wypłacimy ze spółki, podnosząc sobie pensję. Wyjdziemy na zero na tym. Nie mogę się skoncentrować. Nadzieja ma malinową szminkę. Nie znam jej smaku. To chyba nowa szminka. Odstrzeliła się. Ciekawe, czy Paweł to w ogóle zauważa. Paweł, ale my... Mówi my przy nim, niebywałe. Byśmy chcieli wiedzieć, po co w ogóle są ci Holendrzy, którzy się zjawili jak Deus Ex Machina. Jak co? Nieważne, no, nagle się zjawili. Inwestor. Bez inwestycji, jak wiecie, długo nie pociągniemy, a nie mamy chwilowo z czego inwestować. I tak dalej tłumaczy. Ja sobie to szybko przeliczam w głowie. Wychodzi na to, że firma będzie dysponować w sumie istotnie większym kapitałem. Plus jeszcze jednym portalem, który, jak się okazuje, pośrednio należy do rzeczonych Holendrów. I Robert mówi, że to wszystko jest w porządku, to znaczy prawnie? Pytam, choć znam odpowiedź. Robert to nasz prawnik, też znajomy Pawła. Tak, oczywiście, tu w ogóle nie ma, zrozumcie, żadnej lewizny. No to rzeczywiście brzmi sensownie. Smakuje wam? Pyszne, chwalę i patrzę na nią. Żarłocznie patrzę. Nadzieja patrzy na mnie. Też zachłannie. Gorąco mi, choć jestem w samej koszuli. Tylko chodzi o to, że ja się dowiedziałem po prostu, mówi wyjątkowo niedbale, zawsze tak jest, kiedy się stresuje, czasem się nawet zaczyna lekko jąkać, że oni obadali dobrze nasz rynek i że mają jeszcze dwie inne opcje wejścia. Wymienia te opcje. Zaczynam rozumieć, skąd pośpiech. To nasza główna konkurencja. Musisz być w poniedziałek o 10:00 w firmie. Będziemy tylko my trzej. Robert i facet od nich, w ich imieniu, pełnomocnik. Polak, prawnik. Właśnie z nim się widzę w Warszawie w sobotę, bo chcę jeszcze parę szczegółów dogadać. Nie zawracam wam głowy? Zawracasz, mówię. Paweł, ja się na tym nie znam. Zrób tak, żeby było dobrze. Jakich szczegółów? Pyta Nadzieja. Paweł tłumaczy. Długo, zawile, coraz bardziej nerwowo. Nalewa sobie jeszcze wina. Nadzieja go gani, że nie nalał jej. A co w ogóle u was, tak poza tym? Uśmiecham się szeroko, przejmuję pałeczkę. Nuży mnie rozmawianie o firmie. Chcę, żeby było tak jak jest, że prawie nic nie robię, a dostaję pieniądze. Nie każdy tak chce. Paweł na przykład po prostu lubi dużo pracować. Ja nie lubię. W zasadzie jest zupełnie innego świata. Zawsze był. Nie to, co Nadzieja. Więc w nosie mam tych Holendrów. Mogą być Holendrzy, mogą być Chińczycy. Ja nie muszę wiedzieć, jak to wygląda dokładnie. Mam część, której niby doglądam, za którą formalnie odpowiadam, ale w rzeczywistości już rok temu scedowałem ją na kogo innego. Kiedy jestem w firmie, to głównie obserwuję, jak oni siedzą, przylepieni do tych komputerów, jak dzwonią i krzyczą. Ostatnio w ogóle wydaje mi się, że wszystkim ludziom pracującym w firmach, nie takich jak Marka, że samochody naprawiają, ale takich robiących właściwie